جزاك الله. سورة الدهر يا سورة الإنسان، سورة الإنسان وطوي سورة الدهر هم دي فقط سر كي دهر لفظ مراغ دي إنسان مراغ دي مدني سورة تي اند نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرد بات کوم زندگی دا دغه دوران نازل شو دي 98 نمبر دو کم سل په نزول کې سورۃ الرحمن په ځای نازل شو دي اور ترتیب کې شپږ او یادې 76 نمبر سورۃ قیامت په ځای لګول شو دي رب سورۃ د مکه سره مکه سورۃ کې ادم ور سین دي چې وی انسان ته ساس کې نه پیدا ہے دلته ادم ور دوه کوي ساس کم ګډ ور د مور افراد دواړو یو ساس کې نه یو جوړ په سر راځي دوی مو اجازه مخزور کے اس بات قیام بے تخویف ہو شو دی صورت کے اس بات قیام بل امسرا پہ مثال نو سر دیو جو اور فصیر آیا درے ما جا مکھ صورت کے آدھ نمبر 36 کی زجر ہو کہ عزت محمد خرم صاحب ما عوامر و نوائی میں لازم کری دی نو دی صورت کے آدھ نمبر 3 کی وہی کہ دوار لار میں تم بیان کری دا حق باطل سالورم مکھ صورت کے آخر کے اللہ قادر دے پدی چې نور پیدا دې بیا پیدا کیا نور پیدا کی دلته آیت نمبر 1 کوئی چې نشنه می د لوجو نه درکړه نو ماته څه ګران ده پینځم رب مخ زور کړ آیت نمبر 3 دیر شو آیت نمبر 5 دیر شو ویلې چې او لا لکالا سرور لا نه تھی پیوې اندر ته آیت نمبر 4 کوئی تیارې مولا کړې وې ان اتانا الكافرين ثلاث وزار وصغيرا دو جون فسير على امتيازات سورة ممتاز في اول آيات باني هل اتى على الانسان دوهم امتياز سورة ممتاز في دوهم آيات باني انا خلقنا الانسان من نطوات امشاج نبتلي فجعلنا مسلم وصغيرا درهم امتياز سورة ممتاز في آيات نبارا نو باني انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم ممتازنا دغنا غوار نہ دن تعریف غور نہ نہ بدلا غور بل امتیاز تو ممتاز بعد نو دس باندې ان نخاف من رب یوم ابوسا قمطریا مقصد دو صورت اس بعد قیامت بھی ترقی امی ساز اور ذات کہی ہیں اولس نعمتوں بیان نہیں تو جنت کا اندفارا حل فمان دکھا دو یہ کہیں راغلے ہیں پر انسان ہر انسان ہر انسان کا پیغمبر دیکھو لیے کاریم دے کہ جائے دے حل اتا یقین راغلے پہ انسان بانے یا وقت زمانے لم یکن شن مذکورا جنو دے سے شے ذکر شے پہ اس حیثیت دے نو یاد نہ چا زیو نہ چا رورو نہ چا خریو نہ چا ماماو نہ چا ماما زیو نہ چا تر زیو اس حیثیت باندے دنیا کے نو یاد اللہ سورہ سانچے پیدا ہے کہ سورہ اشتیو لکھے پلا د چا زیه شه د چا رواره شه د چا خوره شه چا محمد زیه د چا ترور دیه شه با سور احسان در را اللہ کرده پیدا که دو سر سورشتی اللہ در کرده بیام در اللہ کتاب دا ناوڑی کم بخصا حل اتال انسان یقین را گلی پا انسان بانی یا وقت زمانی چه نو دیسه شه ذکر کرده شه پا ایس حیثیت بانده نو یاد چه دا چا زیده چا پی جانده نو لکه زنون پیدا اتیا کارم که دا چا پی جانده یو سره شلو کال یو ش کال مکه چا دې څه پیژنې نه پلار به نه مور پیژنې نه دې پته چې دا چا دې او چې پیدا شون پته ولګی دا چا دې شو چا روان شو چا خړی شو دا دور رشتي الله درګه دا الله کتاب خک بد بخره دا الله کتاب ول او تاسو په ګوره ان خلقنا الانسان یو کوم پیدا کړ انسان نو نطفه شم ام شاجن نو ته ګاډي وړ نه پلار نه مور نو په یو ځای شي نو چې کوم نو په مخ کې شي نو الک یا جینٹ اگر طرف سے کہ دمور نطفہ مخ کے لڑا بچی دانی تا انو با دا دمور پشان شکلی دمور پشان اکثری دقی سپاہ دمور پشان اگر پلار نطفہ مخ کے لڑا پلار پشان تیشی امشاج نبا تلی امتیان کب دا نومی گردو اللہ وریدون کل امتیان لامی والا غوگونا ورکا اوستر گئی چی با غوگونا من دا اللہ کتاب آوری پستر گوان دا اللہ کتاب گوری انا دینا سبیل یہ بیان کرتا دتا لارا دتا لار دن جات یا قرآن دے اما شاکر یا شی دے تابدار دا اللہ پخبر اختیار باندے و اما کپورا یا شی دے ناشکر پخبر اختیار باندے اللہ پہ زور نہیں کرے اللہ و تقبل کتاب را لگے بیان ان کے را لگے اختیار دور کرے چې ته مانی او کنه مانی چې نه مانی بیا ته خو بغا زديان ته ان اتنا للكافرين چې مونږ تیار کړل پر منکرین د قران سلاسل زنجیرونه اته کو نو سیدل او څنګه چې په خپل اختیار الله کتاب مون هغه له بشار یقین د پاره نه کان د یقین نه کان یشربونه سکی بده من کاتینا د پیالو د شرابونه کان چې دې می داجو خل داغي ګډوډ تیار داغي کافور کافور کافر د دنیا کافور نه نه داغه د کافور د چینه نه عین نه د چینه د شربیا مړول وش په دی باندې خراب کول وش په دی باندې عباد الله بندگار الله دای اوچت خلق وکړه اگر نور چې و ایله په یو ساس کې مې دا جو کا پورا ابران نه کا دا هغه خلق و دا د اوچت خلق و د الله د کتاب خدمت کړو تکلیفونه تیر کړو نو دای له خالص دغه دغه نور کوي دغه دا کا پور چشمینه عینا نه دا چینا یشرو بیا یشرو بیا کول وشی مړول وشی یسو بیا په معنا یتلذ بها یا یروا بها ځکه شربا یا شربو خپل مقبول د متحد کیږي بغیر واسطه حرف جر نه دلته یا خدا زیاتی ده زائده ده د بها او یا دی کی اشاره ده یا شربو بها یتلذ بها فن والی پریوانی مړول به شي په دې ما یوروا بها دې به پوره پیدان مړی دا عباد الله عباد الله سوکو د الله کتاب بیان کړو یو فجرونه اړی به دای داس چینا ځان ته پړول سره زیبر بنو چې لکه راشي دا کافور چې شیشم د تر روان شي د دې صفات ولې چې چل کړو یو پونه به نظر پوره کوم کې په دا کام د الله نظر هغه کوم چې الله په فرض کړی دی اگر حکم چې الله برکړ نه فلو او دا کړو افرض خو به خامخا کې کارونه رو جانم ته وځي دا کارونه چې هغه پرکړ به الله نو د پزام باندې کټول دنیا د پاره د اصلاح د پزام پرکړ د ټول دنیا د قران او ته ما باقي د خدای کار چې ستوره تر سي یو و خافون یو ما اير دل دی دا دا درنه کان شر مستثیره چې دې تکلیف دا غي وګد او ترمونه دا سي پتونې ده دکه دا کاپور چې بدخشان سیسا خالص او خوراک بیار کو او خوراک بیار یطعمونه خورله به خورله به ډوړه په خلکو باندې الا هو به سردمین ده الله سردمین د ډوړه نه یعنی ښه ډوړه چې ځان لکه مخو مسکینان ده او خوراک به خوراک الا هو به سردمین ده خوراک چې ځان لکه مخو یا الا هو به سردمین ده الله تعالی رضا الله مسکینان ده او یتیم له او کېدیان ده او ته وی به پړکی انما نتو کوم له وجه الله بیشک کوم خوراک در ورتا اوسه ته پردر زاد الله لا نريد من کوم جزانا نو کوم غسان بدل ولا شکر ان تعریف دي له نور کو جدا دوبته بیا خرم یا زما تعریف دی شي او وی به پړکی ان خافو ربنا مونږ یې یو د خپل ربنا یو من دا ورنه ابو سان چې تور شاد مقام ترینه سخت تور شاد وقام الله شر ذلك نبش کر دی الله ذ تکلیف دا غره دینا ولا قام اور کر دی تعالی نظر زو نو سرورا تازگی او خوشحالی او جزا بدر کر دی تعالی وصاب دا چې کرک شو په دنیا کې جنتن جنتون خریا جنتونا اور یې خام تکیون کوي په دې کې الله یک پتا خورستون بناسي نبا ویني په دې کې شام سن ګرمي ولا زم هریا سردی ودانیتن علیم انی زیبای پا دیبان زلال و سانگر دیونو وزولیت قطوفا تزدیلا او تابی بکرشی میوی دی پا تابی کورو ساسم آنا چرا که راشی دی میوی سانگ وراشی چکم دی شکای ویسا بیا بلارشی بنا اپا دا بلوشی او تاب علیم بیانیتن اگر گردولمش پا دیبان لوخی من پیدن اسپینو دارو واو قوابینا او پیالی دی شراب کان خواریا بی با دی شیشی خواری همه پیدا در شیشه باید سپینو دارو با در دنیا شیشه چی یک در شگی لیکن در شیشه در دی ماده باید سپین داری خاطر رو تقدیران اندازه کری با دیلال پانده اندازه کول الله دوره وجه د په مړی کې پورا نه به کمی ا د و د کله کله سره ته کې هله بران دی ولې دور ګلاس راوي دا څو پرما او د ګډیر به راوړي ا کله کله ډیر ته کې بران دی ولې جام ډک راوي دا څه کې مړه نو دک به د د په اندازه وي کې دې به پیله مور شو ا کله چې وبس سره و اوس کې یو ګلاس باندې مور شي باندې کې سره خوشاله چې نیمګړې په ول نور را بیا خوند نه کوي کنه نو دای و قد درو اندازه کړی بي د په اندازه کول دی به اوس کې دی به مړ شي سیوا به نو وړي اوس خانه بیا کاسان از کول به چې په دی باندې پیژنات کې کاسان جامونه شراب او کان مزاج او زم زنجبیل زنجبیل چې دې ګړورتیا دغه امیدش دغه زنجبیل سوندو سوندا سوندا آینا دا سوند یو چینه دا پیا په دې اس په دې جان چې تو سما سوت سال زبیر نو دغه د روانه روانه روانه روانه پاتو باندې ملدان مخلدون اگر دې په دې باندې الکان همیشه ځوانان ادار هم کلتوین دې دې الکان خاطر ته تو ګومان کې په دې باندې لؤلؤ منثورا ملغری نوست شي ملغری هو چې په هر کې وي یا په په جمع خوند کې په دې کې جونګي مقام د خدمت چې د نو کار چې اپیر خو اړ منډ سړوي دا خوند کې دا چې مالکم نه دی او نو کرام نه ته جرګه کوي نو مالک وای چې را دی وای ور غف لګو نو دی به ګرد را منډ وای پر ایتا وای دار ایتا او کله ته سم دغه مقام دا سم نه نه سم دغه مقام را ایتا او وین نه ایمان نعمتونه او ملکان کبیر بادشاہ لوی بادشاہ لوی بادشاہ یعنی هغه ټول نه روسو چې کوم جنت ته تللی هغه د دنیا په لاس عمر ورکړي دا لوی بادشاہ ده کا آلی هم سیابو سوندو سینا دا پاس جامی دا دی جامی بای سوندو سوندو غٹو ری خواه شنو وستا بگوینو دا نرو دا سوندو سوندو نرو ری خواه وستا بگوینو دا غٹو ری خواه وحولو او کالی دار بکرشی دی از آورا من پیدا با اوگان دا سپینو دارو وستا قاما او بس کئی پا دیبان رب دادی شرابان تاورا شراب یعنی سکو سکل تاورا پاک اون کی تاورا این ها دا یقین دا نعمتونه کان لکم جزانا دست از فربد لست از عمل و کان ساو کم مشکورا او ده عمل ساو مقبول اینا اگه اقبل عمل ساو قرآن ده ده خصورت مکی ده اگر از قبل عمل نو اینا نهو نظرنا علیکر قرآن من راولی که بطابان قرآن تان دیر پرالی گرو نو صبر کوا پیسر دیر تا بیان کو که تکلیف خالق رسی صبر کوا پریدا ما قرآن نو پریدا صبر کوا پیسر دیر افتادا اما ما منا د دې منکرو نه آسه منا د مداهن او قبر منکر مداهن و ستر او لګه نرمیو کا تیل بلګی او دا بل وای د بسترګ به نه به نه بیانې دې باندې باندې د بل مداهن باندې د ملګری د خپل ملګری مداهن انا دا غ منکر د قران باندې قران رو بیانې واس کورس ربک آیات کنو نو درفتا سبب بیگا سارا بیگا یا الله مزوا ومن الليل اتی سرش پینا پس جود لوت تبدیر کو اللہ اللہ تجدی کن پس ابی ہو اپاک بیان دو اللہ سبا وش پی وش پوگ دا این هاولا یقین داخل یو حبون آجر زجر منکرین تا دنیا پرتا یقین داخل یو حبون آجر مینہ کئی دنیا تا اپری دی ورا آم وقت دینا یا من سا قیل را درانا اگل عمل لکی دنیا لپا مندو دی نحنو خلق ناما من پیدا کردی لوا شردن ناترم ا مضبوط کړی موږ جو بندونه دی وزا شي نه او کار چې وګورم موږ بد نام سارم په ودک وراول په شان دی په ودو سره دی ورکم ان هادي تذکر یقین دا قران کې پاند نه سيادت په من شاء اته چې غاری پاند اتخذ الا بما سبيلا ودین سي خپل رب ته لار قران ته کې ني او ما تشاؤنا اته نشي وخته یو کار موږ چې وګورې الله دا لوی بشارت دی یہ دا قرآن چې الله راستي نه تاسو راستي الله دا الله خو خو دا ارثړو چې قرآن نو خو نشي راستلې ان الله کان علیم حکیم اذن الله دې په حکمت ورزاد یدخل من یشاء فی رحمتی دنه به کی الله چاله چې خو په خپل مهربان ته کی او ظالمان قرآن نو وختو کی عدل ما ځوان علیم تر کړه الله دې له عذاب دردناک الله به دردمن کی مقصد د اثبات قیامت به ترقی او تفصیل دې خو مقصد ضرورت ہو اس بات قیام بھی ترقی و مثال سر وزاد کو اللہ نعمتوں نے بیان دوں مسلمانوں